Leo kutodanganya huku nao pia tuigiza, tufanya tamthilia. Hakuna Uislamu kinaitwa tamthilia. Ati michezo ya kuigiza, hakuna. Mwanzo mchezo ni uongo, na Uislamu umekataza uongo. Na sinema yote ni uongo. Hata kama wana akti wao waliotangulia ni uongo, kwa sababu pale mtu atajifanya kuwa ameuawa na ile hali hajauawa. Katika sinema nyingine kuna maekta wangapi ambao wameact wameuawa mpaka sasa wako hai? Ah? Ambao tuliona zamani ilikuwa hatujui. Kuna komando. Mpaka sasa komando yatawala kule Amerika. Ni governor sijui sehemu fulani. Si kuna sinema nyingine ameuawa yule. Mbona sasa haya mambo ambayo sasa huu ni uongo. Hichi kitu ni kitu cha uongo. Lakini masikitiko makubwa hao bwana. Wanachafulia hii dini. Sema sasa tutaelewa vipi sisi? Sasa wale salafu walielewa vipi? Ah? Tutaelewa vipi sasa sisi? Salafu walielewa vipi? Si walielewa? Tena walielewa kwa uzuri wao. Na hakuna kitu kizuri cha kufahamu kama mtu kama hivi darasa ukaelezewa kuliko kwenda kuangalia ile masnimu. Kwa sababu yana mambo ya uongo. Haya sasa kiangalia ile ya Musa. Musa alayhi salatu wasalam alizungumza na Allah. Haya sasa kuna mtu atajifananisha ni Allah. Ankwenda katika ile sehemu Sinai atazungumza na mtu yuangalia. Sasa ni mambo ambayo hayaruhusi. Waliofanya mambo haya ni Ikhwan al-Muflisin, hawa Islamic Brotherhood na hao jamaa zao Mashia. Kwa sababu ile ya Nabii Allah Yusuf ile Mashia ndio aliyakti. Rafidha ndio aliyakti sinema. Kuna mtu angalia, tafuta kijana mzuri akamweka pale. Watu wakaangalia. Haya mambo ya uongo. Wala mtu asipoteze muda wake kusema kwa tinaangalia sinema za Kiislamu. Hakuna sinema za Kiislamu. Wewe ukitaka historia za Kiislamu, soma vitabu vya Kiislamu, viko wazi. Maulama alhamdulillah wameweka wazi vitabu vya Kiislamu. Usome. Lakini usije ukawasikiza hawa ambao ahlul bid'a wal ahwa. Hawa ni wazushi. Nasikia mmoja wao anza kutia dosari sasa hivi. Anasema bana mkifundisha darasa hazieleweki. Khutba za Ijumaa mkizitoa hazieleweki. Paka lazima tutoe sinema. Anasema tukitoa sinema moja kali sana hivi watu wataelewa. Sasa hizi ni katika mambo yenu ya uzushi. Haya ni mambo yenu uzushi. Si mambo ya kisalafi. Hizi ni katika wasail shaitania. Nyezo za kishaitani. Hasa ulimwona mtu gani ukaona wengine wasiojifahamu, mtu asiyofundisha watu kutawadha akawapeleka pale awaletea projector kubwa. Ona mtu tawadha hivi bana. Ona tawadha hivi. Yanasema tunaenda na kulingana kisasa. Paka katika uovu wao wanasema waliaadhu billahi, lau mtume angeishi karne yetu angeenda kulingana kisasa. Hawa ambao leo wanajifanya kuwa ni wafuasi wa mtume na ile hali wao waongo kabisa, wanamkhalifu mtume sallallahu alaihi wasallam. Nadhani mwajua, mimi sina haja kuwataja majina yao, lingana na dharura tu. Wanajulikana wazi ni wale ambao wanakuja misikitini wanaojifanyisha kama watu wa sunna na ile hali wao wako mbali na sunna. Hawalingani sunna wala hawatetei sunna. Ni wale wanasema haiswa baiswa sabahla la. Ndio ile ndio hivyo. La ilaha ulai wala ilaha ulai. Huko hawako, huko hawako. Wajifanisha kama wanafiki. Sunna hawaitetei wala hawailingani. Sasa ndio hatari hiyo. Bali wao wanaeneza vitabu vya watu wa bidha. Kuna Sayyid Kutub, kama na mtu anasimama mbele za watu. Lazima tumsome huyu bwana, lazima. Jilazimishe wewe nafsi yako. Sisi. Lazima huyu mtu tumsome, lazima. Huyu ni shahidi. Haya angalia. Sasa kosa lingine yule alikosea. Asema huyu ni shahidi. Ambapo al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala katika sahihi yake ameka mlango babun la yuqalu fulanu shahidi. Mlango haifai kusema mtu fulani shahidi. Sai. Kwa sababu ukimwambia mtu fulani ni shahidi, huyu ushamhukumia kuwa ni mtu wa peponi. Hili ni kosa. Sasa ukawaona wao wanasema kwa Sayyid Kutbi shahidi. Hasan al-Banna shahidi. ambapo huyu bwana ametuletea shari nyingi sana. Mimi naika wazi swaraha kuwa huyu bwana shari yake imekuwa ni nyingi sana, na watu wanamwabudu, watu wanamwabudu huyu kuliko hata kuacha masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Masahaba wa Mtume wanatukanwa, wananyamaza, lakini ukianza kumtahadharisha watu, na kuna Said Kutbi na kuna Hassan al-Banna na kuna Qardawi Faru, wana watu piga kelele, piga kelele, hawa tutalazima tutawatoa mji huu, wamfanya kosa gani? Usidanganywe, kwa sababu ndugu zangu Waislamu, sisi pia tutoka huko huko. Ilikuwa zamani hatujui, na hasa hasa katika mashule yetu, katika ayari inayosomeshwa, karibu asilimia kubwa ya madrasa si ya kweli. Ayari na shule nyingi ni uongo. Miongoni mwayo ni hii, katika zile ukisoma scholars wanachuoni wanatutajia huyu bwana Hassan al-Banna na Said Kutu, yani tuwasome watu kama hawa. Sasa tuna haja kuwasoma watu kama hawa kwa sababu shari yao ni nyingi sana. Mimi nitataja baadhi ya makosa yao peke yao, alafu vipi tutawasoma watu kama hawa? Hassan al-Banna ametukufurisha sisi, ametutoa katika Uislamu. Hassan al-Banna hatuisahau kuwa sisi Waislamu, isipokuwa tutakuwa Waislamu tutakapowafikiana na mambo yake. Sinaeleka, tukiafikiana mambo yake basi tutakuwako ni Waislamu, lakini tusipoifikiana mambo yake tutakuwako sio Waislamu. Haya maneno si maneno yangu, maana mtu anaweza kusema kaida yenu ni kusingizia watu. Kama ipo hapa nitawasomea. Haipo, iko katika sehemu nyingine, lakini maneno yake ni yafuatayo. Asema sisi twatangaza na tuweka uwazi kwa mtu yoyote ambaye atakaye kwenda kinyume na manhaji yetu Ikhwani Muslimin, na kuifanyia kazi manhaji yetu akawa haendi anakwenda kinyume, basi la hadhwa fil Islam, hana fungu lolote katika Uislamu, si Uislamu. Huyu bwana Hassan al-Banna ambaye asili yake ilikuwa kuburi sufi khurafi, wakiabudu makaburi sufi khurafi, mtu wa maulidi, zikifika siku za maulidi zile atoka aenda katika kaburi la sharifu fulani, akifika kule upiga kelele na kumsifu Mtume sallallahu alaihi wasallam na kusema kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam anasamehe madhambi ya watu, akachukua mambo ya Allah akampelekea sisi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam hawezi kusamehe madhambi ya mtu. Hassan al-Banna akauawa, waliuawa huyo kwa mambo yao, yani kutaka kupendwa serikali, kauawa. Mwenzake huyu Said Kutb ndiye akatuletea balaa kubwa sana. Mwanzo Said Kutb anawakufurisha hawa waadhini, miadhini wenye kuadhini, asema makafiri. Haya kazi, sema hawa wenye kuadhini hawa makafiri, hata kama watarudia kuadhini kwao bado makafiri. Said Kutb huyu bwana asema hakuna swala ya Ijumaa, Ijumaa hakuna mpaka kuwe na khilafa ya Kiislamu. Sasa sisi tukiswali Ijumaa kwa Said Kutb hatuwafikiani naye, sema hakuna swala ya Ijumaa, na ilikuwa haswali Ijumaa kama alivyoelezea maneno haya Ali al-Ashmawi walipotalifiana na mwenzake katika masala haya, tuende tukaswali Ijumaa. Akasema mimi siendi kuswali Ijumaa. Wakaenda kwa shekhe wao Said Kutb, akawaambia hakuna Ijumaa mpaka kiongozi, kuna khilafa ya Kiislamu ndio Ijumaa itakuwa ipo. Huyu Said Kutb amemtukana Uthman radhiallahu ta'ala anhu, akasema utawala Uthman ilikuwa ni fajwa, ilikuwa ni utawala mwanya, yani Uthman ilikuwa hana lolote wala hamuhisabu kuwa alitawala. Asema alikuwa ni mzee bepari, alikuwa na ukabila, na yule ambaye alikuja mwa Uthman radhiallahu ta'ala anhu ameleta mwamko wa Kiislamu, amsifu alikuja mwa Uthman. Huyu Said Kutb, Said Kutb kamtukana mtume wa Allah subhanahu wa ta'ala Musa, akasema Musa alikuwa na ukabila pale Musa fawakazahu Musa fakadha alayhi, alipompiga ngumi akamua, asema Musa alikuwa na ukabila. Ash-Sheikh Ibn Baz rahimahullah ta'ala aliposemea maneno kama haya, akasema hadhihi ridda, huku ni kultadi kutoka katika Uislamu, kumtusi mtume wa Allah subhanahu wa ta'ala. Hakuchokea hapo, akapanda juu zaidi, akasema katika hizi sura ambazo zilokwenda na mitiririko wa kuishia na nun, hapo alikuwa anafia katika wan-najmi idha hawa, asema hizi zimekwenda katika nahma musikia, zimekwenda katika mtiririko wa kinyimbo. Huyu bwana mambo mengi sana, huyu bwana mambo mengi sana, ambapo katika itikadi yake Sheikh Rabi wa faqahullah asema huyu bwana mimi sijui ni mweke wapi. Kila kosa au kila kundi liliopotea amewafiki. Ndio kaona sehemu ya Iran, Rafidha wali mairani kule kwao, wana barabara inaitwa Sayyid Kutub, barabara maalum. Na sisi hapa nchini kwetu tukiweka barabara majina ya maraisi wa nchi nyingine, hii inamaanisha nini? At-ta'zim, tuadhimisha, tuwatukuza. Sarafidha wanamtukuza huyu bwana. Lakini leo watu Sayyid Kutub, Sayyid Kutub, Sayyid Kutub. La, lazima abainishwe huyu mtu. Na alhamdulillah kauawa, kulingana na mambo yake aliyofanya. Kwa kumalizia, maandamano na migomo na kupendua serikali aliyoileta ni Sayyid Kutub. Hawa ikhwanul muslimin, kiongozi wao Sayyid Kutub katika kupendua. Al-Shabab, Sayyid Kutub. Islamic State, Sayyid Kutub. Boko Haram, Sayyid Kutub. Na wengineo, hata Bin Laden na wengineo, Sayyid Kutub. Hao wakistadili, wanastadili na huyu bwana. Sayyid na huyu bwana. Sasa ni huyu bwana ni mtu mmoja hatari sana. Msidanganye na watu kwa huyu mtu hafai. Na alhamdulillah maulama wamebainisha makosa yake katika tafsiri yake, hii ina makosa zaidi ya 180. Kama alivyotoa Sheikh Abdullah Ad-Duwaishi rahimahullah, akatoa makosa 180 ya kumtoa katika Uislamu. Na hakuna hata mwanachoni yote aliyemtoa katika Uislamu, bali walimpatia udhu wakasema ni jahil. Kama alivyosema Sheikh Salim al-Fauzan, fahuwa jahil, alikuwa ni mtu adib, lugha ya Kiarabu akifahamu sawa sawa, lakini alikosa malezi, akawa anajitafsiria yeye anavyotaka. Sasa vitabu vake msisome. Vitabu vake huyu bwana msisome, kwa sababu ni vitabu ambao viliojaa na dalalati na inhirafat na mambo ya uzabalat. Sasa mtu kama huyu acheni vitabu vake msisome. Na maulama ukitahadharisha watu wasisome vitabu, kuna baadhi ya watu wajifanya wajuaji, sisi tutasoma. Ndio hawa ambao unaona leo wamekuwa wasanii, walikuwa wakitoa hutuba, sasa hivi wamekuwa wasanii. Sasa huwezi kutofautisha baina ya Bob Marley na yeye. Na kuna uwezekano ikawa hawa waimbaji wana aula zaidi kuliko huyu. Ni kosa, kwa sababu ukiangalia hawa waimbaji ni kosa, hajui lile. Ni mtu ambaye ni jahili alifahamu. Lakini ovu zaidi kama mathalan mimi au shekhe aingie katika usanii, wewe unaje hapa? Fa in kunta la tadri fatilka almusiba wa in kunta tadri falmusibatu a'zamu. Kama alivyosema, ikiwa hujui ule ni msiba, lakini ikiwa hujua msiba ni mkubwa zaidi. Sasa huyu madhambi ndio mengi zaidi. Leo vijana wengi ambao walihifadhi Qur'ani wakatua katika mkumbo huu. Kuna bendi ya vijana. Patikana kijana anasoma Qur'ani vizuri, ambaye baba naye wewe unaweza kutoa clip moja safi sana. Ukaona leo wanaimba nyimbo zao huko kama bahari. Sasa tofauti nyimbo kama zile za wale wazungu. Kwa mwanamtu ustadhi yuko baharini yuimba zaujati yuaruka huku na huku na huku. Haya mambo gani? Haya si mambo ya Kiislamu. Mambo ambayo yaliletwa na ikhwani muflisini. Sasa ndugu zangu Waislamu, kwa kumalizia, nahusia na kuhusia nafsi na kuhusia nyinyi, kuhusia nafsi yangu, tujieke mbali na hawa watu. Hawa watu si watu wazuri. Hawa watu wanataka kutuingiza motoni, sababu njia zao wanakwenda nazo ni njia ambazo hazifai. Njia ya Uislamu natakana ufuate Qur'ani na Sunna kama walivyofahamu masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.